مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, دکھا دے الٰہی وہ پیارا مدینہ, دکھا دے الٰہی وہ پیارا مدینہ, الٰہی بنا دے مدینہ یہ سینہ, الٰہی بنا دے مدینہ یہ سینہ, میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا, میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. چلی جس طرف سے نبی کی سواری, شجر نے حجر نے دی جھک کر سلامی, سبھی کر رہے ہیں نبی کی غلامی, سبھی کر رہے ہیں نبی کی غلامی, نبی نے سکھایا ہر ایک شے کو جینا, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. کھڑے ہیں سوالی در مصطفیٰ پر, وہاں کوئی آلہ نہ کوئی تونگ, چلو آؤ مانگے حبیب خدا سے, چلو آؤ مانگے حبیب خدا سے, کے ہاتھوں میں ہے جن کے سارا خزینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. بلا لو مدینے میں آپا بلا لو, گرا جا رہا ہوں سنبھالو سنبھالو, خطا کار ہوں مجھ کو آپا نبھالو, خطا کار ہوں مجھ کو آپا نبھالو, لگا دو میرا پار آقا سفینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. کیا جب بھی کرتے تھے آقا عبادت, تو قرآن کرتا تھا ان کی تلاوت, یہ ایسا خدا کی قسم معجزہ ہے, یہ ایسا خدا کی قسم معجزہ ہے, ملا ان کے صدقے سے بخشش کا زینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. اے آنکھوں کا رونا یہ دل کا تڑپنا, تصور میں آقا کے در سے لپٹنا, راشد کرم ہی کرم لے کے آؤں, بروز قیامت اٹھوں جب لحد سے, بروز قیامت اٹھوں جب لحد سے, تو میرے لبوں پہ ہو نارا مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ.